tornem a ser el programa La Justícia, com cada dijous, a partir de les 10 de la nit, a Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona. I com un dia més, doncs començarem el programa fent les presentacions d'aquesta ràdio, Ràdio Bronca, que està al 104.5 de l'FM. També ens podeu escoltar per internet. Les dades de la ràdio són l'apartat de correus 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després tenim la web, que són les 3w.radiobronca.info, web des d'on podreu connectar amb la emissió des d'internet i també trobar els programes penjats en el podcast, entre moltes altres coses. Després tenim l'email per qui es vulgui posar en contacte amb nosaltres mitjançant internet, que és lrbronca@sindominio.net, i després finalment el telèfon, que és el 93-359-4900, amb el qual doncs no només serveix per contactar amb nosaltres, sinó també per poder dir la vostra en directe, en aquest cas doncs en el nostre programa El Judici i la Justícia. Durant les properes dues hores, qualsevol persona que tingui ganes de dir la seva, de comunicar-nos alguna cosa, etc., doncs sap que té aquestes, els micros i les antenes obertes perquè pugui parlar. I dit això, doncs us direm que, entre altres coses, doncs avui parlarem d'un nou comunicat de l'Amadeu Caselles. També parlarem sobre l'última vaga que hi ha hagut de transportistes. Parlarem també d'una última informació de la central nuclear de Vandellòs 2, que s'ha parat avui per una sobrepressió en un transformador. Intentarem averiguar què és exactament això i altres coses. I abans doncs us deixem amb algo de música, en aquest cas doncs un grup, en aquest cas és un cantant de reggae que es diu Rico Rodríguez, que és de Jamaica, i us deixem amb un parell de cançons d'ells i ens escoltem ara. Thank you. Thank you. El sábado 28 de junio, dentro de las fiestas mayores de Roquetas, se celebrará la Fira d'Arts de Carrer, organizada por el colectivo Roqueteando. Esta fira pretende ser una muestra del arte y la cultura popular que se genera en las calles de los barrios, utilizando muros, calles, plazas y ascensores como escenarios. Constará de dos partes. Primero, habrá un pasacalles amenizado con percusión y diversas actuaciones. Comenzará a las 6 de la tarde en el Casal de Llevas de Roquetas, calle Vidal y Guas, número 16. De ahí seguirá hasta la Plaza del Cenicero, donde habrá un espectáculo de circo y reggaetón. Después, en la Plaza del Savis, exhibición de danza oriental. Continuará hasta el ascensor de calle Alcántara, donde habrá un espectáculo de telas. De ahí hasta la Plaza del Parking, con exhibición de batuca y de artes marciales mixtas. El pasacalles finaliza en el anfiteatro del Parque Pla de Fornells. Ahí a las 9 habrá un combinado de circo, cuentacuentos, danza y después un conciertazo con los grupos Reopla, Tsunami 08033, Meteólica, Sofás Martínez y la DJ Tania. También habrá vídeos, proyecciones y chiringuitos de artesanos. Para llegar puedes coger el metro línea 4 bajando en Vía Julia o Trinitat Nova. Te esperamos en la fira. Bé, bona nit, tornem a ser al programa de la justícia i ara començarem el programa i si us ve de gust podríem començar parlant d'aquest tema que estàvem traient ara mateix, de les últimes notícies que han anat sortint sobre els Mossos d'Esquadra, que han sigut unes quantes. Tenim el cas de dels Mossos, que farà qüestió d'un mes, mes i mig o poc més. A vegades la apreciació del temps ja sabem que és molt laxa. Doncs es van ficar en una baralla la qual van acabar participant i detenent amb un agent que sembla ser que estava en una discoteca fent una puesta de largo, no sé, tu potser sabràs com es diu en català, jo és que ja com que no es fa servir massa el nom aquest ara mateix. No, això era l'antiga festa de la comunió, no? Vale. Era això. Més o menys, no? No, però no, una puesta de largo d'algú que és major d'edat. O sigui, que és dintre, que fan els de les classes altes. En aquest cas era gent de classe alta, nois i noies de classe alta, no. Que estaven en una puesta de largo que més o menys significa la... L'entrada a la majoria d'edat. L'entrada en societat d'una persona d'aquestes índoles. Es veu que, entre altres coses, un dels insults que feien servir cap als Mossos d'Esquadra era milauristes. Sí, amb això ja veiem quin nivell té aquesta gent, no? Però bé, la qüestió és que aquest cas, doncs, la qüestió és que els Mossos han acabat sent condemnats, també l'altra part, a pagar una multa per baralla, i els Mossos, a més, doncs, l'agravant d'abús d'autoritat, d'ús de força innecessària, i era en total, em sembla que entre els 6 Mossos havien de pagar una multa de 8.000 i pico euros. No han tardat ni 24 hores el ministre d'Interior a dir que... Vull dir, sí, el ministre d'Interior, que és el que se n'encarrega, a dir que confia en els Mossos, que els ofereix els advocats de l'Estat per seguir recorrint el cas, i en tot cas, en el cas de que la sentència sigui ferma, que el Ministeri es farà càrrec de la multa, o sigui, se'ns farà pagar la multa a nosaltres. Per altra banda, el cap dels Mossos sortia dient que confiava en la innocència dels Mossos i que havien actuat com havien d'actuar, passant-se la norma pel forro totalment. El segon cas és el cas que tindrem tots molt més a la ment, d'aquelles imatges que vam veure farà quasi un any, que d'uns Mossos dintre d'una cel·la de la comissaria de les Corts, dintre d'una cel·la d'interrogatori, apallissant amb, una, amb un detingut que va sortir tot arreu. Doncs la fiscal ha anunciat de que demanarà 6 anys de presó per cadascun. Bueno, no, per cadascun no, perquè pegaré les puntades de cada teca, em sembla. Val, bueno. És perquè que va tindre l'actitud més... Més salvatge, més salvatge. Suposem, sí, que pels altres també continuarà havent algú de Talego, no? Sí, bueno, no ho han comentat, bueno, ara, tant. No, si no, ara ho comentem, no... comento el tercer cas i ens fiquem una mica amb el debat de tots plegats, perquè no deixen de ser tots una mesura de l'abús de poder i tot això. Vale. I el tercer cas... Doncs és el cas d'una persona que estava per la Ciutat Vella, el van parar dos Mossos d'Esquadra de paisà, secretes, i en aquell moment doncs li van robar 150 euros, doncs depèn del mitjà, hi ha algun mitjà de comunicació que han dit 150 euros, algun altre que deien 100. Aquesta persona, doncs, veient aquest abús de poder, se'n va a la comissaria a denunciar-ho. A la mateixa comissaria, doncs, en el moment que ho està intentant denunciar, demanen la presència dels dos policies que li han fet la intervenció. Baixen els policies, se l'emporten a la porta de la comissaria, al carrer, i li fiquen una pedra de haxís i el detenen, acusat de pertinença de haxís. Uh-huh. El jutge veu les càmeres, algú veu que hi ha algú raro i posa les càmeres que tenen totes les comissaries al carrer, al voltant de la comissaria. Veuen que el que estan fent aquells policies i els volen jutjar. No els volen jutjar, els porta a la presó, en presó preventiva. Sí, però primer els volen jutjar, els posa a la presó sota una pena, vull dir, sota una fiança de 15.000 euros, que en menys de 24 hores han pagat, i això sí, ells s'han quedat sense sou i feina. Una de les coses que comentaven des del sindicat, em sembla, de Mossos, era que 15.000 euros era superior a tot el sou d'un any del mosso, dels dos Mossos. En aquest cas, doncs, suposem que els calés en deuen haver sortit de les pròpies associacions, sindicats de Mossos. Clar. I en solidaritat amb el seu company, o més aviat corporativisme amb els seus companys. Tant per altra banda, els mitjans sí que no sortia d'on havia sortit els calés, sinó que se deia de però... ambients pròxims als Mossos, que els Mossos, doncs, que havien aconseguit els diners. I així veient, no? Entre un i l'altre cas van veient, doncs, com primer que se'ls dona impunitat total, per una banda, ja que encara que estiguin acusats i sentenciats, el ministeri diu que li és igual, que la multa ells no la pagaran, que la pagarem nosaltres, i que ells continuaran treballant amb tota la confiança que se'ls tenia abans que se'ls acusés d'abús de poder. O sigui, ja és aquesta dinàmica de... Jo crec que hi ha un conflicte ara d'interessos, no? Entre potser el ministeri, que sempre ha tingut mà tova, total, mà tova amb tots els abusos de poder, ho sabem, és històric, això, és històric. I l'altra actitud és la que va a la Conselleria d'Interior, que valora de manera diferent. O sigui, veig que és diferent, perquè estan tirant com a... O sigui, són els pioners en aplicar el que Amnistia Internacional diu i altres organismes, no, contra la tortura, diuen que s'han de ficar les càmeres a la comissaria, que hi ha d'haver mesures de transparència. I clar, que xoca el sector que vol la transparència amb el sector que no vol donar aquesta transparència ni tan sols una mica, no? Que ho veuen com un càstig, que no ho estan païnt, això, els cossos, els policies, no? Siguin Mossos o siguin el que siguin, vaja, que veuen com que estan atacant la seva... Hi ha hagut queixes des dels cossos policials espanyols, sí, directament, que el que s'està implantant als Mossos no els hi agradava. que tampoc els apliquin el cuento en ells també. Cosa que no, el Ministeri ja ha dit que això no passarà, no? Però la Conselleria sembla que té una altra actitud, en part. No ho sé, què està passant? Hi ha un ambient molt estrany. Els ambients pròxims, els Mossos ja ho estan dient clarament, no? Que hi ha un ambient enrarit, que hi ha malestar, que hi ha malestar a la Conselleria, que hi ha malestar entre els caps i els subordinats, i suposo també que entre la relació entre la Conselleria d'Interior de Catalunya i el Ministeri d'Interior. I una altra polèmica és la de les armes que fan servir. També. Ara s'està discutint això de les porres extensibles. Mm-hmm. Els policies volen poder portar sí. aquestes porres camuflades, amagades, i des de les autoritats polítiques es deia que no, que això no és tan necessari, que n'hi ha prou amb la porra visible. O sigui, juga més la carta de la dissuasió més que la de la violència que en diuen mínima necessària, no? Però els policies han insistit en que volen la porra petita. Sí, la volen perquè diuen que quan van de paisà i tenen que fer detencions, doncs que volen la porra petita, que amb la porra gran no poden anar perquè es veu massa, bueno, se veu a la llengua, es veu, ja no són secretes. Es veu i llavors pues, no la porten, no? Llavors, en aquell cas ja passen a ser ridículs. Aquests diuen que la volen portar, no? Però clar, potser n'hi ha uns altres que també diuen que la volen portar. Mm. Vull dir que ja està el tema, no? Qui la pot portar i com la pot portar? I cuidado, perquè aquesta porra és molt perillosa i ells ho saben. Ells ja ho saben, que aquesta porra fa molt més mal que l'altra porra. Sí. I que en principi, jo penso que un mosso d'esquadra, amb l'entrenament que ha de tenir, no li fa falta una porra extensible si ha d'anar a fer segons quines detencions. Vull dir que físicament hi ha de tindre els recursos com per immobilitzar i, saps? I si va en parella, no? També tenen l'arma reglamentària, que aquesta sí que la porten. Vull dir que si corren en perill de vida, disparen tranquil·lament, que tenen llicència per matar. No sé d'on ve aquestes ànsies de tenir la porra extensible, no? I no insisteixen gaire en que hi ha porres d'aquestes que tenen la possibilitat de fer descàrregues elèctriques. Això no he vist que ho diguin gaire, només insisteixen en el tamany, la possibilitat de camuflar-ho. I també s'ha sabut que han fet alguna acció de protesta els policies. Per exemple, alguns que havien d'anar de paisà per passar desapercebuts, per reivindicar la porra extensible, el que han fet ha sigut posar-se la corretja amb la porra grossa a sobre del trajo de paisà, sí. Sí, de civil, sí, sí, sí, sí. Amb la qual espatllaven qualsevol possibilitat d'èxit de la missió, si és que era una missió secreta, no? Una curiosa manera de protestar. I sembla que aquí es sortirà amb la seva, amb això de la porra extensible. He llegit algun comentari? Sí, de moment ja diuen que la norma la tiren enrere. Sí, i que se la tornaran a replantejar i a fer. Cada cop que necessiten cada cop que necessiten algo van allí a TV3 als matins, treuen la porra i el que faci falta. Tenen allí una periodista que treballa al periòdico, que fa les cròniques aquestes de successos i, bueno, i sempre està en contacte amb fonts policials i fonts judicials, i aquesta s'encarrega també de portar algun estri també i ensenyar-lo. I els hi fa molta propaganda. No. I després ve un del sindicat, un que va calvo, rapat. Aquest surt sempre per allí també. Sempre el cubotant, tot ho volia aquest. Ells ho reivindiquen tot. Que ho puc comportar tot. Tot el que hi ha allí, tot el que venen en aquestes pàgines webs o allí al costat de Plaça Catalunya, tots aquests articles de superagente especial, tot això ells ho volen. I si no els hi donen reglamentàriament, estic segura que ho tenen a casa. Clar. Ho tenen a casa i ho porten quan els hi sembli. I també una altra cosa. Un judici que va haver també amb uns policies, amb uns Mossos d'Esquadra. La jutgessa no va deixar entrar amb un caporal i uns altres armats a dintre la sala, que volien entrar a donar suport a... Això està la mar de bé. Als seus... Sempre clar. Que ho comentes, no? Això, que volien anar a donar suport als que jutjaven, que els jutjaven per un tema també xunguillo, i la jutgessa els va dir que no, que amb les armes no, que allí no podien estar. No, no. I me va semblar inaudit, si més no. A nosaltres els advocats ens queixem molt de que quan hi ha un judici on tenen que declarar com policies els testimonis, doncs venen de vegades amb uniforme, amb la pistola posada, i llavors els advocats ens veiem obligats a dirigir-nos fent les preguntes a gent que té la pistola a mà. Si tu poses amb un d'aquests policies que declaren amb una contradicció i el poses nerviós i posar nerviós una persona que porta la pistola posada, doncs és perillós. Els advocats en principi no tenim que córrer aquest tipus de riscos professionals, no? A dintre d'un palau de justícia. I hi ha precedents de que s'han disparat armes dins del Palau de Justícia. Inclús que s'han disparat entre ells. Un judici de faltes, recordo, no fa gaires anys. Potser era Valladolid o Salamanca, dos guàrdies civils que estaven enfrontats en el judici de faltes i es van disparar l'un a l'altre. Vull dir que la millor manera d'evitar aquests riscos és impedir que la gent armada accedeixi a la sala del judici. Em sembla molt bé això que dius que ha fet un jutge. Una jutge. Una jutgessa. Sí. És aquí a Barcelona, això? Crec que sí. És que això sí que... Hi ha aquest tercer cas que han explicat avui als mitjans. Ja m'he despistat una mica, no? Però es veu que també jutgen amb una unitat de... especial de vigilància ciutadana o d'acció ciutadana, em sembla que es diuen Arrow o algo així. Sí, sí, bueno, és una cosa que té especial dels Mossos, no? Amb un nom de sèrie de televisió. Amb un nom de sèrie de televisió, ni tenen un munt, de noms de sèrie de televisió, vull dir... Pues sí, en jutjai no sé si és a tu 8 o 9, no sé, per passar-se tres pobles amb una acció policial, algo així també flagrant, i bueno, han fet cap al jutjat i els estan jutjant. I es van presentar un dels caps d'aquests Mossos i bueno, volia entrar armat a la sala i a fer d'observador. I la jutge se li va dir que no, que no. Que està molt bé. Se'n podia anar cap a fora. I bueno. Tot això que passa a les Corts, jo m'ho crec perfectament, perquè encara que no es pot dir que facin el tracte amb els advocats, que el facin dur a consciència, però es converteix en un tracte dur, el tracte amb els advocats allà als sòtans de les Corts. Quan ens deixen allà mitja hora esperant, no? Sí, per exemple. Perquè s'obliden de nosaltres. Us deixen allí tancats, oi? Sí. Us deixen allí tancats al sòtan. Ho sento, senyor advocat. Això és un detall. Tot un detall per part seu, La Guàrdia Civil això no ho feia. A mi no m'havia passat que em tanquessin a cap dependència de la Guàrdia Civil. Arribaves i les declaracions es feien en un despatx de la planta baixa o del primer pis, però és que ara ens fan baixar els sòtans. És que això sembla estrany, no?, que hagueu de baixar els sòtans. El normal és que el traslladin en ella amb una sala, unes taules, unes cadires, alguna cosa. Tot està organitzat perquè sigui més còmode per a la policia, encara que sigui a costa de crear incomoditats, molèsties a l'altra gent, als presos i als advocats. Inclús el jutge baixa, no? I vosaltres? El jutge tindrà que baixar al sòtan si és que... Ja no està al seu despatx, ara haurà d'anar fins al sòtan per... Sí, aquí els privilegiats són els maderos. Sempre, sempre, sempre. Sí, sí. Està bé, això està bé. Jo vaig veure en un foro de Mossos, està allí, un dia mirant, i hi havia un que tenia un nick així com de guerrero, no? Tots són molt guerreros i molt karatecas i coses així. I bueno, n'hi havia un que tenia una frase allí, no? Que era los estados pasan, o los gobiernos pasan, la policía siempre perdura. No? És un ego de policia, hi ha alguns que ho viuen, no ho sé. Sí, tenen orgull. Orgull de Madero, és algo, no sé, és per estudiar psicològicament, vull dir, és una transformació. S'agraden. Sí, s'agraden. Ara m'estic recordant d'una policia que la seva manera de fer d'ells és que li agrada molt la seva feina, no? I disfrutava, si es pot dir feina d'això, però la tia disfrutava. Te'n recordes, Francesc, sí, que el comentari. I hi ha estudis fets, Se sap, per exemple, que el cuerpo de la Guàrdia Civil és el col·lectiu humà a nivell mundial que ha tingut més suïcidis en els últims anys. I això no és casualitat, és perquè els hi posen al cap unes idees molt especials i els hi fan fer coses molt especials que no les aguanten. Aquests estudis ja estan fets. Sí, això sí. Els porten molt en secret, rarament surten a la llum, però se sap. I tant. No, doncs imagina't això, no? Que tu arribes a la comissaria com a abogat, et presentes a la porta d'entrada, et posen una targeta, et pengen al coll una mena de medalla... Amb una B baixa de visitant. Que te l'has de posar al coll. I llavors tens que seguir el mosso. A vegades et fan esperar més o menys en una sala d'espera inhòspita, inhòspita totalment, allà dintre, fins que et venen a recollir. Et tenen també un mosso, diu el nom del pres o diu el teu nom, es confonen amb els intèrpretes, han de coordinar advocats, intèrprets i presos, i llavors tu tens que seguir el mosso, i veus que tot un plegat comença a baixar escales cap al subsol, i arriba amb una porta blindada i dona una contrasenya. Que no, vegades... diu 4, perquè és la porta 4. El número, jo tinc, clar, el número de la porta. Truca el timbre i diu 4. I llavors, el número de la porta. Llavors obren la porta 4. Però clar, allò està ple de càmeres, perquè si no això ho podria fer qualsevol. Ho podríem fer nosaltres també. No, no. Ells saben el que diuen. Potser sí que és només el número de la porta. És el número de la porta, perquè ja ho tinc comprovat, però és que no sé si t'has fixat que la primera porta que entren de la planta principal, no? Entren amb un carnet. És a dir, passen el carnet amb un detector i llavors s'obre la porta. I a partir d'allà les portes ja estan obertes o hi ha timbres. Però sí, clar, també hi ha càmeres. Clar. A la porta 4 també hi ha càmeres. Que heu sentit la notícia aquesta de Lleida, d'un que s'ha colat a la comissaria dels Mossos de Lleida? Ah, sí? No. És veritat, ho he llegit a última hora, sí. Ha trencat una taquilla, s'ha vestit de mosso i s'ha posat a dirigir el trànsit al centre de Lleida. Au, calla, ha entrat. Ha robat un traje i ha tornat a sortir, sí, tranquil·lament. Sí, sí, sí, sí. Per això no crec que puguis passar a la comissaria dels Corts. La comissaria de Lleida sí, perquè tota l'entrada és molt oberta i tu, quan vas al lavabo, també podries anar on estan els Mossos, els vestidors, o confondre't amb els Mossos, entre l'any. Yeah, i sí, clar, sí. Si només hi ha una o dues persones que veuen l'entrada, pues, se poden confondre, no? Poden pensar que aquest és mosso. Si surt vestit de mosso... Si entra sense vestir de mosso, amb tota la naturalitat, com si allò fos casa seva, pues, pot colar... Com fan els altres. Sí, clar, llavors entré per la porta perquè està oberta. A la porta hi ha un segurata, que això no ho he entès mai. Per què? Sí. Perquè sí, en una caserna paramilitar, en una caserna policial, no hi ha... Per què ha d'haver-hi un segurata d'una empresa privada a la porta? Sí, un prosegur. No sé. Bueno, no s'entén. No t'he sentit, no t'he sentit. No només a la porta vigilant, sinó que és la persona que t'agafa el nom de l'advocat i que et doni la targeta de visitant, és un prosegur. Així que fan tasques de recepcionistes, sí, allí. Sí, fan tasca de recepcionista. Clar. T'agafen, t'apunten, i apunten el número de targeta que et donen, el número de col·legiat, tal. Però porten les seves pròpies armes, porres i pistoles, són privades. I avui, quan hi ha hagut l'escàndol aquest del director de trànsit, el que s'ha disfressat de mosso, no sabien com explicar-ho, perquè tot amb un plegat havien de sortir corrents a dir que ningú es preocupi, que no ha tingut accés a capar-me, perquè les pistoles les tenen molt millor guardades que els uniformes. Molt millor. Sí, sí. Perquè els uniformes ja ho han vist, que no estan gaire ben guardats, Com una taquilla, diu que estan. I aquest que està una mica pertorbat, no? Això diuen. Segurament, clar. Segurament. Això també ho han dit. I llavors diu que quan se n'han donat compte, doncs els Mossos de veritat han anat a detenir... Això han dit, els Mossos de veritat, tal, clar, han dit així. El mosso de mentida. Suposo que els altres policies es deuen enfadeu quan veuen que passen aquestes coses en els Mossos d'Esquadra. Clar. Els hi deuen cridar l'atenció des de Madrid, clar. Vés a saber quin tipus de maniobres hi ha darrere de tot això. Pot haver-hi també un ànim de fer-los quedar malament per part d'altres policies que els volen fer la competència, fer quedar malament el cos dels Mossos d'Esquadra. Això pot passar. Les coordinacions entre policies sempre han estat marcades per aquest ànim de competència. Oi, són nefastes. Això ja passava entre policia armada i Guàrdia Civil espanyola. Ha passat tota la vida. Que no comparteixen la informació, que se l'amaguen els uns als altres, etc, etc, no? Algo semblava em va passar l'altre dia trucant al 012, el telèfon de la Generalitat. Li vaig preguntar per les beques de l'Estat. I em va dir, de l'Estat? Diu, has de trucar a l'Estat. Diu, aquí no sé. Sí, vaig trucar a la Generalitat. Què es pensen que són? Sí, li pregunto, bueno, la informació de beques. I li diu, beques de la Generalitat? Dic, no, de l'Estat. I diu, beques de l'Estat? Diu, pues has de trucar a l'Estat. Aquí no et puc dir res. Dic, vale. Pues bueno, pues res, ja trucarem un altre telèfon. Però què es pensen que són les de la Generalitat si no és part de l'Estat? Perquè no són l'Estat. L'Estat espanyol. Dic, no, aquí només ens ocupem de lo d'aquí, ja està. No et poden informar ni res. No, és que... No contemplen, ja està. No és competència seua, pues no ho contemplen. Però bueno, per donar informació tampoc passa res. I parlant de Mossos i de les Corts, aquestes dues últimes nits ha estat un xaval detingut a les Corts. Ha dormit allà. Acusat de què? L'acusen d'haver participat en una manifestació contra Novartis, l'empresa Novartis, que experimenta amb animals. Quan va tenir lloc aquesta? Que va ser el 9 de febrer d'aquest any. I el van a buscar al mitjans de juny? Sí, l'han detingut a la porta de casa dels seus pares, quan arribava a casa. Uns encaputxats, se l'han portat amb un cotxe, i en els 3 dies i 2 nits que ha estat a la comissaria no li han parlat, només li deien, ja saps per què estàs aquí, no? I no li han preguntat res, perquè ja ho tenien tot fet, ja tenien l'atestat tot fet. I el tenien fet arrel d'una informació que surt per internet, arrel de la manifestació es va fer un vídeo i es va penjar per internet, però a part el vídeo aquest, si es mira, està bastant ben fet, però a part han sortit unes fotografies d'un periodista que sí que són molt, molt evidents, amb color i tal, de les persones que, d'unes persones que van trencar uns vidres a l'empresa. I volen fer veure que aquest noi és una d'aquestes persones. Sí. Aquest és el segon detingut. El van detenir una persona, un xaval, al principis de maig, el 5 de maig o alguna cosa així. I ara un altre, i en queda una tercera persona, segons la policia, que hi ha una tercera persona allà, per identificar. De moment, pel que he sentit, aquest ha sortit al carrer. Sí. Però no sé si amb... Ha sortit en llibertat. Amb càrrecs. Sí, clar. Sí, però sense fiança. Perquè no hi havia el cap fiscal assentat allà. Perquè si hagués estat per la jutgessa l'envia a la presó. I de fet ja ens ho ha dit quan estàvem fent la declaració. Li ha dit que li contestés les preguntes i que li contestés bé, perquè si no l'imputava un nou delicte i se n'anava a la presó. Això no ho pot fer, no pot fer la jutgessa. Tot això, la jutgessa... Amenaçar i coaccionar amb una persona allí que l'ha de jutjar. Això no pot ser, home, perquè és totalment imparcial. Quina jutgessa és aquesta? Exacte. Tot això ho deia cridant, no com jo ho dic ara. Ho deia cridant, perquè clar, és que si em poso a cridar els micros ressonaran molt. Sí. Vale? No puc posar-me a cridar. No. Però després deia coses també, li ha dit coses com que... Quan un xaval ha dit un moment, no, la veritat és que tal, perquè ja l'intentava embolicar i ell anava dient que no, que la veritat és aquesta, que la veritat és aquesta, no? Que jo estava en un aniversari aquell dia, que jo no he anat a aquesta manifestació, que tal, que qual. Perquè ell només és amic d'un dels xavals, el de l'altre detingut. Aquesta és l'única prova que tenen ells. Només és amic del detingut. Llavors la jutgessa també li deia com... No, la verdad es que os hemos pillado. Esta es la verdad, ¿no? Esta es la verdad. Que os han pillado, ¿no? Esta es la verdad. Tot això cridant. I qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que eres amigo de tal. I qué casualidad que... Anda. Això... Però tot això amb un to... Això és delictiu, això, eh? Sí. Això és delictiu. Totalment. Això és delictiu, el que fa aquesta jutgessa. Això no se'n diu prevaricació o alguna cosa així? Quan he vist que la jutgessa estava tan alterada, he intentat intervenir perquè es tranquil·litzés i dient-li el que et vol fer dir aquest noi, no? Però és que ja ni m'ha deixat començar. Quan jo amb una veu molt tranquil·la li he dit, no, si el noi només et vol dir que... I no, m'ha fet callar també cridant... Quedan como una boya, que la señora letrada, cuando le dé el turno hablará, cállese. I tot això, pues, li faltaven les ulleres de sol i masticar el xiclet, no? Perquè tot això ho deia pues, tombada. I a l'última, quan a mi m'ha deixat parlar, jo li he demanat al noi que expliqués el que li quedava per explicar. I... Llavors ell ha aprofitat per enfotar-se'n. Ell ha tornat a dir que allò és mentida i a més ha aprofitat per denunciar com l'havien tractat a les Corts, que només li havien donat fruita per menjar, etc. Que l'havien tractat molt malament, que no havia deixat avisar els seus pares quan el van detenir allà a la porta de casa els seus pares, ell es queixava d'això. I la jutgessa dient, no vull que facis mítings, que aquí no és un lloc per fer mítings. Però clar, tot això cridant. Perquè es pot dir d'una altra manera. I el noi ha aguantat el xaparrón. I el noi ha aguantat el xaparrón. Que espera, bueno, és clar, és que pots... o sigui, si et pillem un mal dia, pots acabar a la presó, perquè li pots dir vés-te'n a... Saps? Vés-te'n allà on te perdis, no? Li pots dir de tot, li pots acabar amb una... És que una persona tan histèrica... Estàvem en una situació d'inferioritat totalment, i ella ens ho deia. No em vacilis, que aquí t'estàs jugant la llibertat o la presó. I ja està. Quan en realitat el fiscal no estava present... No. I no podia posar-lo a la presó si no era amb la col·laboració del fiscal... Però igualment l'amenaçava, clar. Clar. És el jutge de guàrdia i llavors les seves amenaces tenen un pes específic. Clar, no? Clar, clar, no. Pot anar a buscar el fiscal i el pot convèncer perquè col·labori amb ella. No podíem jugar. No, està clar. Sí, no. Això que aguantar el xaparrón, perquè aquesta senyora, doncs pues mira, també aquest... està com pertorbada, no? I aquest noi encara s'ha atrevit molt al final. Ha dit tot el que pensava. Ho ha dit, no s'ha callat res al final. Ella s'ha començat a enfotre, s'ha posat en plan foteta, ha vist que ja no podia fer-lo callar més, que ja ho ha intentat i que el xaval no callava, i llavors ha canviat així, en plan de fer-lo callar, pues, en plan de foter-se'n. Tot el que deia, ah, sí, pues còpia-lo, tal. No? En plan foteta. Bueno, el que convé és que aquest noi superi el tràngol, la situació, ho expliqui als seus companys. Està molt, molt agraït dels amics que han estat allà. Clar, és que això és el que els salva, és l'única cosa. Sí, perquè si passés això sol... I ja has estat per allà, la gent que estava fora, com ho ha passat? Perquè si no em falla la memòria, amb l'altra persona detinguda, la gent que va estar esperant-lo al carrer va tindre bastants problemes amb els Mossos, des del punt de rodes de coneixement, de reconeixement, com comentaves, que els van anar separant en grupillos perquè no estessin tots junts, etc. Avui... Aquest noi detingut és un dels nois que els hi van fer una roda de reconeixement el dia, el maig. Estan criminalitzant la solidaritat. Sí, perquè ja us dic, o sigui, l'únic delicte que ell ha fet és estar, ser amic de l'altre detingut i estar allà a la concentració. No tenen res més. però per ser això ja pues, ha participat a la manifestació ja. El que pretenen és escarmentar la gent, o sigui, la persona que vagi a la porta d'una comissaria, a la porta d'un jutjat de guàrdia, preocupar-se per l'amic seu que l'han detingut i animar-lo, que deia ell. Clar, aquesta persona ja... jo vaig venir a animar-lo, a veure com estava i animar-lo. Clar, això la jutgessa, pues sí, sí, i ho ha fet constar l'acte com si fos un delicte. Clar, clar. Ho ha fet constar l'acte com si fos un delicte venir a veure com estava l'amic i animar-lo. És així. Sí, perquè clar, perquè tu no l'estàs marginant, perquè tu com a bon cristià l'has de marginar, home, clar. Perquè ha fet coses mal fetes, i clar, sí. la mà dura. Però és que estan anant més lluny. Estan anant molt lluny, sí, evidentment. Massa lluny. Perquè dius això del bon cristià, en realitat ni això respecten, perquè jo recordo quan els de la meva edat érem de 7, 8, 10 anys, els frares a l'escola ens explicaven que hi havia dues obres bones que s'havien de fer, i les dues obres bones eren visitar els malalts als hospitals i visitar els presos a les presons. Això ens ho explicaven els capellans. Ara estan anant en contra d'aquesta idea. És la veritat. Això està passant des de que jo faig d'abogat, des de fa quasi 40 anys. Està passant. Jo tinc una tia, bueno, se'n tenen moltes de ties, no? Pues una tia, que em sembla que és la germana del meu avi, que ara deu tindre vora 90 anys, de monja, d'aquestes que porten l'obel blanc. Sí. O sí. Un creuer de monja. Sí, l'hàbit. Sí. Sí, porta l'hàbit blanc. Pues sí, sempre ha anat a la presó, és veritat. Uh-huh. Sempre ha anat a la presó. Bueno, de fet, ara els únics cristians que tenen entrada franca, entrada lliure, a la presó, són aquells que formen part de l'ala més dretana, és gairebé una secta. Dintre de l'Església Catòlica hi ha sectors que són molt ultradretans. Aquests són els que tenen l'entrada lliure. Només cal escoltar la copa i ja sabrem de què estàs parlant, vale. Per qui no ho sàpiga. Doncs aquests són els que tenen l'entrada lliure a les presons per anar a doctrinar els presos, a convertir les ànimes dels presos. Aquests sí que poden entrar a l'hora que vulguin, sortir a l'hora que vulguin, estar amb els presos les hores que vulguin, que necessitin. Totes les demés persones ho tenen molt difícil per entrar a la presó. Hem de passar filtres considerables. Des de la llista inicial que el pres està obligat a presentar, acompanyada del número del carnet d'identitat d'aquella persona que vol que el visiti, i per posar-te en una llista d'aquestes ja necessites un grau d'atreviment, perquè t'estàs comprometent, com ara s'ha vist, per exemple, amb l'exemple aquest d'avui, no? Sí. Això va així. I ja dic, des que jo estic treballant d'advocat, això ho fan d'aquesta manera. Primer li fan la vida impossible als presos, després a les famílies dels presos, i després als advocats. O sigui, el que vol el sistema és que els presos es quedin sols, aïllats, abandonats, tirats dintre de les presons, que ningú es preocupi d'ells fora. Això és el que pretén el sistema. Aquesta és l'explicació que tenen les llargues cues que tu veus a segons quines hores i dies de la setmana, llargues cues de famílies aguantant allà a peu dret totes les impertinències que vulguin llançar-los des de l'estament funcionarial, els carcelers. I els advocats, pues, ja estàvem parlant ara del que ens passa a les Corts, no? Sí. Perquè tens problemes per entrar i després tens problemes per sortir. Quan s'ha acabat la declaració amb els presos, doncs tu tens que quedar allà a la porta del locutori, entre la porta del locutori i la porta dels calabossos, de la sala general de locutoris, fins que ve un mosso. El mosso. El mateix, volen que sigui el mateix que t'ha portat el que et tregui. Sí. Sí, i que sempre, és el mateix que va buscar el detingut i que el torna. Clar. Hi ha un mosso que s'encarrega de la declaració. Llavors és el que s'encarrega. Primer agafa l'advocat, el porta, se'l deixa l'advocat allà esperant, va buscar el detingut, el porta, i després torna el detingut, mentre torna el detingut i torna, l'advocat espera. I ja en aquest camí, la meitat dels policies s'obliden dels advocats. oblidar-se'n, literalment. Ai, perdona. Total. Perquè van... Jo m'ho crec, que s'obliden. Sí, jo també m'ho crec. No cal pensar que ho fan expressament. No, no, és que no els importa el més mínim. És que estan allà dintre cobrant. Cada minut que passa ells cobren. Llavors els és igual el ritme que porti la feina. Exactament igual. Van tranquil·lament. Sí, ells estan en su casa. Como perro por su casa, y sí, lo total. Ya está. Y los otros pues son los intrusos, ¿eh? Visitantes o intrusos, ya, porque... Enemics, enemics literals. No tenen la més mínima consideració, el més mínim respecte. No senten que són responsables davant del ciutadà, ni davant de l'abogat, tampoc. Llavors, quan nosaltres intentem aprofitar una sortida... És a dir, algun mosso va més ràpid que l'altre, no? I treu amb un advocat, doncs tu que estàs allà esperant fa de molt més rato, dius, jo surto amb vosaltres. Ah, no, t'ha de treure el company. Llavors, només que insisteixis una mica, ja avisa el company, o no sé què, i tal i qual, i te deixa com un gran favor, perquè estàs trencant la seva rutina i la seva dinàmica, no? La seva manera de fer, te fan com un favor de treure't. I bueno, Déu-nos en guard que és una catàstrofe, un incendi, per exemple. Allà tancats. Què passa en un cas d'incendi? Allà tancats estem. Doncs que allà et quedes. Que això ja ha passat. Això ja ha passat. Si es queden allí els tancats. El centre d'internament per estrangers de la Verneda, això ja havia passat. Encara hi ha xavals que els veig per allà a Barcelona que els van enganxar el foc allà dintre i van estar a punt de morir. Advocats? No. Ah. Estrangers sense papers allà dintre que estaven tancats a les cel·les, pues els maderos se'n van anar corrents i els van deixar allí cremant-se, que més que els importi, no s'arriscaran la seva vida per treure amb un bueno, el que ells consideren que és la persona que tenen allí tancada, que segur que la tenen amb molt baixa consideració per l'ho vist. I que no tenen valor, que no tenen res, que no tenen res a dintre, no tenen res. No tenen humanitat, res, no sé, és la deshumanització total de l'espècie, és la policia, el que els hi fan. El rentat de servei que els hi fan i l'adoctrinament. Ja, però el que tenen pensat és continuar així mil anys més. Sí, sí, total. Ara estan fent una presó grandiosa allà a la zona franca. I a Manresa? El diumenge passat vam estar a Manresa fent una xerrada en una plaça pública contra les presons. I abans d'arribar a Manresa, la persona que ens portava amb el cotxe ens va portar allà on estan construint la presó, que és també on hi ha... com els afores, després de passar els xalets de la zona més rica de Manresa, no? Pues, bueno, després no, està molt a prop, perquè és el sector que més s'ha queixat del tema de la presó és la gent que viu allà, a la zona aquella, la gent burgesa, de la burgesia de Manresa. I es diu Sant Joan de Vilatorrada. Sí. Sembla que sí. Sí, sí. Sí que es diu així. I bueno, però aquesta gent les úniques queixes que han fet són per l'impacte ambiental i totes aquestes coses, no? Que veurien des de casa seva. Llavors han fet una presó. Oh, això ja se'ls pot dir tranquil·lament, que ja es buscaran la manera d'amagar-la perquè tu no la vegis, pues ni un xiste. Això és el que han fet. Això és el que han fet. Han construït la presó enclotada. Bueno, com està la de Brians? No, pitjor. Pitjor? Pitjor, és a dir, Brians està entre muntanyes, no? Està ja amagada, sí, però ja el terreny era un clot, el terreny ja sí, era com un sí, clot. O clar. No, ara no, allò és pla i han fet un forat. Han fet un forat i des del forat comença a créixer la presó. I llavors tu, si vas pel voltant, veus com si hi hagués només un pis, però no, perquè va cap baix. Està clar. Enflotada, han fet un forat. Han fet un cràter i allí dins fan la presó, sí. Al nivell del sol. Sí. Bueno, per sota, sí. Al nivell del terra. Es veu un pis. Déu-n'hi-do. Es veu un pis i doncs n'hi deuen haver quatre o alguna cosa així, quatre o cinc, cap baix. i són les parets, la presó és del mateix color que la terra, que és com un color rogenc, que la terra del voltant. Per tant, pot passar molt desapercebuda. Tu pots passar per allà al costat i ni donar-te'n compte, quasi bé. Això també fa anys que s'estan esforçant a aconseguir passar desapercebuts. La de Quatre Camins, per exemple, està a la punta de tot d'una muntanya, a dalt de tot. Sí, però quan passes, veu. Oh, es veu si tu li dius a la gent. Es veu si t'hi fixes, eh? Si no, no la veus, eh? No la veus, no t'hi fixes. Quan arribes allà, on allà? A Quatre Camins. A dalt de tot. A dalt de tot? Sí. Pum. La veus, clar. Tu si passes per l'autopista, que és per on se suposa que te podries fixar, has de filar molt prim per veure-la. O la via del tren, tampoc clar. No es veu. Clar, has de filar molt prim. Allà jo perquè m'he fixat i l'he vista, si no, no... Allà a Manresa no passa cap autopista al voltant de la presó, de moment. Uh-huh. La tornen per un camí... O ja procuren, que no, clar, ja procuren fer-les en llocs on la gent no es queixi. La gent no vol veure-ho, això, no volen pensar que la gent està tancada, que hi ha tot aquest ambient, volen estar al seu globus feliç, a la seva vida de fantasia, al nostre visca Barcelona, del Jordi Reu, i tot aquest ambient que sembla una faula, que sembla Alícia, el País de les Meravelles. I... Ja, però això ho veieix a línies... polítiques d'actuació internacionals, europees, concretament, A tot Europa. Yankees, també, Yankees també, déu-n'hi-do, van a buscar posar les presons. Sí. A les més antigues són les més vistoses, però les noves també es busquen als deserts, el lloc més inhòspit, i ja busquen que estiguin apartades. I que... Però en el tema de la immigració, els estats d'Europa tenen uns interessos molt comuns que no tenen en comú amb els yanquis a l'hora de parlar de qüestions tan pràctiques com impermeabilitza la policia les fronteres, com aconsegueixen que la gent no pugui entrar per enlloc i com després organitzen cerimònies, veritables cerimònies per donar una imatge de democràcia. Aquests dies s'està endurint, per exemple, la durada de l'internament pendent d'expulsió. Abans de xerrar aquest tema podríem fer una pausa i ens posem aquest tema que també és molt greu perquè últimament des d'Europa ens estan fotent unes bones clatellades també i canya. Podríem també tenir una estoneta xerrant del tema. Sí. Doncs us posarem dues cançons de Color Humano, una és Pàtria i l'altra Dignidad, del seu CD Burundanga. Molt bé. Fins ara. Sí. Pues vale, ¿no? Ponem. Mire para la boloa. Mire la bola boloa. Y que la mamamos, mire mano. Y que la mamamos. Ay, ay, y que la mamamos, mire la. Y que la mamamos. Ay, ay, ay, ay, ay. Ni malele si yo ala ni muse voy a la ni malele si voy a la ni muse voy a la la voy a la ni malele voy a la la voy a la la se muere. familia, ¿dónde está mi barrio, amigo? No, porque a mí me cae la suerte, nazco así, huerfanito en esta vida de una guerra que no quise. Hay gente que prefiere apagar la tele y encender la radio. Sintoniza a Radio Bronca 104.5 FM. En aquesta emissora t'oferim programació ininterrompuda les 24 hores, alternant música amb antimilitarisme, control dels mass media, propreses i presos, feminisme, punt contundent, salut pública, problemes medioambientals, pensament llibertari, denúncies a la justícia, convocatòries. Todos estos temas y mucho más de forma autogestionada y libertaria. També a Bronca no escoltaràs anuncis comercials, perquè no creiem en la publicitat que ens imposa el capitalisme i la societat de consum. Una manera de participar en aquesta ràdio és fent-te soci a soci, col·laborador, col·laboradora. ¿Qué puedo hacer para ser socia de Radio Bronca? Infórmate por internet en www.sindominio.net/rbronca.k, en el apartado de socias socios, o llama al teléfono 93-359-4900. Deja tus datos y te enviaremos información por correo. Bé, tenim una trucada, la passarem. Vale. Hola, buenas noches. Bona nit. Hola. Hola, bona nit. Hola. Hola, bona nit. S'haurà tallat. No, no dona la sensació que s'hagi tallat, però bueno, hola. Sé que no hi és, que no hi és la trucada. Se sent algo, se sent algo, però no. No, però ara és... Aviam si tenim aquesta trucada ara. Hola, bona nit. Hola. Bona nit. Hola. Ell deia que s'havia penjat. Ui, ara què passa? Hola, bona nit. No. No. No. Bueno. No. No la tenim. Bueno, ja em si torna a trucar. Mirarem aviam si aconseguim parlar amb aquesta persona. Hola, bon dia, bona nit. Hola. Impossible. No. Hola, bona nit. No hi ha manera. Impossible. Però se sent un... Sí, bueno, ho haurem de deixar estar per avui, eh? Digue-li alguna cosa. Digue-li alguna cosa. Bueno, doncs haurem de continuar amb el que estàvem fa un moment i dèiem de continuar després d'aquesta pausa de Color Humano, doncs amb les noves lleis que està fent la UE, en un principi doncs la Unió Europea. En un principi parlàvem de la immigració, també tenim a sobre la de les 65 hores laborals. De moment també, a més, rebentant el que és la negociació col·lectiva. I després tenim el Tractat de Lisboa, la nova constitució que ens volen fotre sense cap mena de dret a vot. Estan els preocupats. Únics que han tingut dret a vot són els irlandesos. Han dit que no la volen. Ells abans deien que si els irlandesos deien que no, se l'haurien de tornar a revisar. Al final els holandesos han dit que no, s'han cagat a les calces i diuen que tiraran endavant, que hi ha aquestes coses, ja no saben com sortir-se'n. Sí, ha sortit el Durão Barroso, que és el president de la comissió, no? I s'ha enfadat amb els irlandesos. Ha dit que ells no poden decidir el futur d'Europa. Que són la resta de ciutadans els que han de decidir. I dius, jo? A mi ningú m'ha preguntat, si vull tractar de Lisboa. Vull dir, ho han decidit els caps d'estat o qui ho hagi de decidir, però els ciutadans, decidir algo. Des de que el xasco que es van endur amb la famosa Constitució aquella, que no hi ha ni una Constitució ni res, jo. Ja no ens volen preguntar res. I ara volen jugar la carta de la democràcia, que no se'n creuen ni ells ja. La ciutadania, evidentment que no. Vull dir, és que no pot pretendre que tome a sobre enfadats a més d'irlandesos perquè han votat que no. El que passa és que no saben com fer mans i mànigues per tirar endavant amb aquest projecte, com ampliar i tirar endavant el seu projecte de la Unió Europea. El seu projecte de política exterior de seguretat comuna i totes aquestes històries que tenen empreses, unes que són bastant més públiques i d'altres que són molt més secretes. Estan preocupats, preocupats de veritat. Han perdut els nervis en algun moment, inclús. Avui, per exemple, la presidenta alemana, que li diuen cancellera, l'Angela Merkel, ha sortit amb una frase que demostra que ha perdut els papers, ha sortit dient que Europa s'està convertint en una escòria, en una ganga, en una rebaixa, no? En un saldo. En un saldo, Europa, per no favor. Europa no es pot convertir en un saldo. Home. De fet, se'ls hauria de dir que Europa s'està convertint en un saldo gràcies a ells i elles. Sí, ells són els que estan fent d'Europa un saldo, perquè en lloc de fer que la població decideixi què vol i què no vol, decideixen ells, passant de tothom i no deixant que ningú pugui decidir res. I a sobre, l'únic país que té la indecència, entre cometes, de donar el dret a la resta, al poble, a votar, els hi tomben, com ja havia passat amb l'antigua, que els únics que van dir que sí que la volíem érem els d'aquí, els únics que no ens havien donat gairebé opció ni a llegir-la, com qui diu. I, per part. Sí, sí. I sempre basant-se i entrant a la dinàmica de que el que votés que no és que estava al costat de l'extrema dreta. Han faltat el respecte dels irlandesos quan han comentat els resultats des de diferents estats europeus. La manera com han comentat i com han criticat, els han faltat el respecte, però totalment, al que és el poble irlandès. La Constitució irlandesa preveu que els temes aquestes de la Unió Europea s'han de provar per referèndum. Ho proveu així per llei. Llavors, el que no pot passar és que des d'Europa vulguin transformar la Constitució d'Irlanda. Ja els agradaria. Ja els agradaria, però és que és la seva idea, la seva voluntat és manipular per construir el seu projecte, no? I com ho hem aconseguit amb tota Europa menys amb Irlanda, i ara això, clar, és un gra que els fa molt mal. Perquè realment ja ho tenien tot fet, ho tenien tot fet i ja ens havien colat gairebé el golpe a l'esquadra, i quan vaig veure el que feien el referèndum vaig dir, calla, que serà Irlanda, no t'ho perdis, qui ens tregui les castanyes del foc. Amb el tema de la Unió Europea, que seran ells els que diran, alto el carro, anem a reflexionar de què estan fent aquests caps d'estat. És així. Jo abans volia comentar el fet de que per un cantó estan endurint les lleis d'immigració, sí, i per un altre es dediquen a escenificar la democràcia. Avui he estat mirant una revista alemana que es diu Der Spiegel, que és la revista que fa una tirada més gran de tota Europa, i tenen uns vídeos aquests dies sobre la immigració que pots veure per internet. Llavors, per un cantó explicaven això de l'enduriment de les lleis, i hi havia unes imatges impressionants fetes a la frontera alemana on es veien xavals molt joves, desesperats, que venien de l'Àsia i que miraven de camuflar-se a sota dels camions, agafant-se en els ferros de sota dels camions per entrar clandestinament. I després, en un moment donat, han passat un vídeo on es veia la cerimònia que fa la policia alemana el dia que els hi concedeixen la carta de naturalesa, de ciutadania, als immigrants que han passat el filtre i es converteixen en ciutadans europeus, i concretament d'Alemanya. I són imatges també impressionants quan veus que el policia li fa llegir el jurament a l'immigrant. Hi havia gent negra, gent asiàtica, gent que es veia que venia d'altres continents, i llavors en un alemany molt correcte llegien el jurament. Un text encara no mig foli, molt, molt petit, dient que acatarien incondicionalment les lleis alemanes. I no només això, sinó que a l'acabar la cerimònia, després que tots els que estaven assentats en els pupitres, perquè era com una aula d'una escola, s'anaven aixecant un amb un, avançaven fins on hi havia el jefe de la policia, llegia el jurament en un micro, en públic, que tothom el sentís. Llavors, quan tots els immigrants s'han aixecat i han fet el jurament, es tornaven a assentar a cadascú al seu pupitre, i llavors s'aixecaven, es feien aixecar tots de cop, els hi repartien una fulla amb l'himne nacional alemany, una fulla on es veien les notes musicals que podia seguir el ritme, i llavors feien cantar tota l'aula gent de 30, 35, 40, 50 anys, els hi fan llegir i després els hi fan cantar l'himne alemany. Tots drets, o sigui, com si fos allò un... Bueno, és que és un jurament que els hi fan fer, no? Lo divertit ha de ser veure-ho a Espanya, això. És que jo no tinc notícies de qui es faci això. La. No, jo no tinc notícies. Ha de ser molt divertit veure 30 o 40 persones tarareant una canció. És que ja ho veurem, és que ho veurem, això. Això ho trobo bastant fort, aquesta manera. Aquesta cerimònia, això és heavy metal, això. Bueno, però als Estats Units ho fan amb els crios, és que no deixa de ser. I aquí no fa tants anys que ho feien amb els crios de les escoles. Sí, això em recorda l'escola, no? El cara al sol, l'Ave Maria Puríssima de cada dia al matí... Canta el cara al sol, però les criatures els hi fan cantar cançons religioses a les esglésies, perquè allà en visió hi ha una església, l'altre dia veia que entraven famílies i vaig entrar, dic, vaig aprofitar perquè no he vist mai aquella església, que és lletxíssima, i hi havia un grup de 40 criatures i totes les famílies allà com cantaven, no?, el rotllo de la coral, però amb tot cançons religioses i bueno, quan han acabat tots però... quan han acabat tots de cantar l'himne s'han tornat a sentar, llavors ha agafat la paraula el jefe de la policia i els ha dit: a partir d'avui tingueu en compte que teniu una família nova, que som nosaltres. Feia així, no? Nosaltres som, a partir d'avui, la vostra família. És impressionant, eh? El vídeo el pot veure qualsevol. Agafes el Google, poses Der Spiegel i et surt immediatament tot el mostrari. I no cal entendre l'idioma per veure el que està passant, eh? És una cosa claríssima. I no trigarem a veure-ho aquí, això. No trigarem a veure-ho aquí. Vaig... Clar, és que el que els diu, no? Ja, la vostra família, o la que heu deixat allà, ja no és la vostra família, ara som nosaltres. Som nosaltres. Ells i nosaltres, no? La divisió entre el bo i el dolent, el d'aquí i el d'allà, el de fora. I veus aquella pobra gent que llegeixen el que els hi posin davant i que no és un idioma fàcil d'aprendre, l'alemany, eh? Bueno... Sí. L'idioma és com tots, és a dir, si tu estàs treballant allà un mes, dos, un any, dos anys, conec molta gent que són negats pels idiomes, però que han estat treballant a Alemanya i quan tornen aquí el dominen. Però per tenir un coneixement gramatical, per saber el que estàs dient, per no ser un analfabet funcional, per comprendre els diaris, és un idioma dificilet. Doncs els veus allà parlant alemany correctíssimament. I jo avui a veure aquest vídeo me n'he recordat d'una persona que va venir al despatx l'altre dia amb una denegació de ciutadania, o sigui, a Madrid li han denegat la ciutadania espanyola encara que té tots els requisits, porta 20 anys aquí, i les raons per les quals li han denegat m'han fet pensar al veure aquest vídeo, perquè diuen, per exemple, que no estan segurs els policies que l'han entrevistat i que l'han controlat en els exàmens que els hi fan per adquirir la ciutadania espanyola, diuen que no estan segurs de que ell comprengui que en aquest país hi ha una religió diferent de la seva. I això ho escriuen així. I això els posa en evidència en els policies del Ministeri de Justícia, que són els que fan el control, perquè és que què vol dir això? Si és que en aquest país no hi ha una religió oficial. No, és que no ho contempla la Constitució. El que hi ha són moltes religions. Exacte, aquí. És un estat confessional. Clar. Bueno, doncs, a la denegació de la Carta de Ciutadania, de Naturalesa, el que ells en diuen la nacionalitat espanyola, li deneguen, entre altres coses, per això, aquesta qüestió de religió. Seguim. Doncs això són papers que jo he vist, eh? Ja no és un això vídeo... Això és molt no fort, eh? Això és anticonstitucional, eh? Home, tu diràs. Total, fraglant, eh? Algo molt, molt greu. Tu diràs. Home, si tot els requisits, l'únic que troben és que aquest senyor no s'ha fet cristià, doncs és perquè s'ho ha de fer. No, perquè en realitat el que estan dient és això, si no ho ha comprès és que segurament ell no s'ha adaptat, no, a el que hauria de ser, doncs potser... I també parlen de que... Sí, podem mirar, sembla ser que tenim una trucada. Aviam. Hola, bona nit. Hola. Estem igual. Hi ha problemes, eh? Hola, bona nit. Bueno, ja els hi diré, ara els hi diré. Estem igual. Estima, però bueno. És qüestió d'excusar-se i demanar-los que truquin dijous que ve, que sí, mirarem de tenir-ho arreglat, no? Sí, perquè ara tampoc podem mirar a veure exactament què és, perquè hauríem de deixar de fer el programa, eh? Clar, sí. Doncs hem de continuar amb el programa. Seguim, sí, seguim, sí. I ja ho arreglarem. Ara trucava la persona aquesta que ha estat detinguda. Ah, yeah. Llàstima. Sí, però bueno, que podem invitar-lo per la setmana que ve. Sí, sí, clar que sí, clar que sí. Vingui en directe i així no hi haurà problemes de telèfon. Ja li has dit que m'ha explicat una mica el cas, també. Sí, ja l'he bueno, dit, ja. Bueno, però sí, dijous que ve podem... Però volia comentar alguna cosa. Clar. Però bueno. Dijous que ve podem ampliar una mica la informació. Sí, avui estarà cansat. Mm. I aquí estàvem tocant el tema de les lleis d'estrangeria europees. I jo dic que, tal com van les coses, no trigarem a veure que en aquest país nostre, a l'hora de concedir les cartes de naturalesa, les cartes de ciutadania espanyola, el que ells en diuen la nacionalitat espanyola, doncs organitzaran aquestes cerimònies públiques on la gent públicament se sotmet, literalment se sotmet a l'Estat. Un altre record que m'ha vingut al cap quan he vist aquesta cerimònia del vídeo de la revista alemana Spiegel, un altre record ha sigut l'acte de la jura de bandera. Clar, és el que estava jo que pensant. És l'altra vegada que jo he tingut, l'única, poder, no? Que la meva vida m'han obligat a estar-me quiet dintre d'una formació militar i davant de tothom, quan el jefe, el coronel del campament deia que era el moment, doncs s'havia de dir que sí, i encara que no diguessis res, clar, si estaves allà al mig, si estaves al mig de la formació, encara que tinguessis la boca tancada, però estàs compromès pel sol fet d'haver-te sotmès, haver acceptat estar-te quiet amb aquell uniforme, amb aquella arma a la mà. Doncs és això el que et demanen, un sotmetiment total, que reacciones com un autòmata. I aquests immigrants que arribaven a Alemanya, doncs això és el que els demanen, que de manera incondicional se sotmetin a les lleis alemanes. Alemanya és el centre d'Europa, i sobre la lletra de l'himne alemany hi hauria molt, molt a parlar, clar, com sobre la lletra de tots els himnes, no? Que la va fer Goebbels. Què diu? No. Què diu l'himne alemà? No, bueno, no, les imatges no abarcaven tota la lletra, però parla de la pàtria alemana. I quan diuen pàtria alemana no volen dir només les fronteres de la República Federal Alemana. La pàtria alemana, en diuen Vaterland, Deutsche Vaterland, hi ha qui interpreta que aglutina tots els territoris de parla alemana. Bueno, és com quan aquí totes les comparacions són dolentes, però és com quan aquí es reivindica els països catalans, la línia d'orientació és l'idioma que es parla. Mm-hmm. Doncs els alemans estan pensant en Àustria, Suïssa, determinats territoris de Polònia, que és per on va començar la Segona Guerra Mundial, pels territoris de Danzig, que donen al Bàltic, pels territoris dels Sudets, que estan més al sud, és per on va començar la invasió alemana. Vull dir que no només volen mantenir els seus valors, sinó que volen que l'altra gent els accepti de manera incondicional. I bueno, ojalà m'equivoqui, però jo insisteixo en que les coses que passen per Estats Units i les coses que passen per Alemanya després no triguen gaire a passar aquí. I per això he explicat ja que hem rebut alguna consulta, hem atès alguna consulta en el despatx en aquest sentit, de les coses que exigeixen a la gent que ja porta els anys que cal portar aquí, perquè són més de 10 els anys que cal portar aquí per tenir la ciutadania espanyola. I al costat d'això, mireu-lo de l'augment de les hores de treball, que jo no m'ho creia. Quan la setmana passada ho van dir per primer cop a la ràdio, als noticiaris de Catalunya Ràdio, que els fan d'una manera molt peculiar, van repetint les notícies a cada butlletí horari, inclús amb més freqüència, clar, quan ho vaig sentir dues o tres vegades vaig pensar, no s'estan equivocant, no. Estan dient el que diu el paper que tenen davant. És, sí, és una, sí, és una directiva que ha sortit ara europea que diu que hem de treballar més per ser més productius. Llavors diuen que s'han de pujar els límits a 65 hores setmanals. Diuen que aquesta directiva doncs afectarà a totes les empreses que s'hi vulguin a vindre. És a dir, se trencaran, jo interpreto, que es trencaran els convenis col·lectius i cada empresa passarà a negociar amb els treballadors quantes hores volen treballar cada setmana, cada mes o en funció de la producció que esperi l'empresari. És a dir, si un mes no s'ha de vendre tant, doncs vindreu a treballar les hores que a mi em convinguin. Si un mes necessito que treballeu molt més, vindreu a treballar les hores que a mi em convinguin, ni que sigo, bueno, pues fins a 65 hores. I el que interpreto jo, que s'està dient amb aquesta directiva, és que s'abolirien els convenis col·lectius i cada empresa passaria a negociar amb els treballadors pues, els seus convenis. Després han anat matitzant, han anat dient, per exemple, que naturalment aquest límit de 60-65 hores no serà obligatori, d'aplicació obligatòria als països, als estats, ara... que ara tenen un número inferior, no? Vale, ara sí que ja hem trobat l'error i vale. Sembla ser que tenen la trucada. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Què tal? Hombre. Com estem? Bé. Mira, un pèl suavet jo, però bé. Bueno, pues truquem aquí de Sants. Ja, em sembla que ja ho heu parlat, no? Ja, sí. Hi ha hagut un detingut aquesta setmana. Sí. De nou tenim una detenció. Fa un mes o un mes i pico que tornàvem a parlar de... que havien detingut el Joan i aquesta setmana ha sigut un altre noi, el Carlos, amb la mateixa modus operandi i bueno, bueno, tenim aquí perquè ha sortit avui en llibertat al migdia i bueno, perquè digui tal. Vale. Vinga, fins ara. Gràcies. Hola. Hola, bona nit. Què tal estàs? Bueno, cansat. Ja. Però bé. Estava explicant com havia anat la declaració amb la superjutgessa. Sí, bueno, ha sigut molt agressiva, m'he sentit avassallat tota l'estona. I quan intentava explicar-me, doncs ella només em deia que responés només a les seves preguntes, quan jo només intentava aclarir-li pues, el que jo pretenia dir-li. I no sé, tot el rato, tota l'estona igual, era com si tingués pressa per tancar-me. Ja. Però no hi havia el fiscal allà? No hi havia, per sort no hi havia. Es veu que si hagués estat i hagués demanat presó, m'haguessin tancat. Sí, és clar. I els policies? No sé, jo a la detenció, per el que m'havien explicat, ja sabia més o menys com actuar. I a comissaria, pues, com sempre, no? El mateix procés. Però anaven de paisà, els policies? Sí, o sigui, jo sortia del treball i em dirigia cap a casa meva i quan estava a punt d'arribar a casa, pues, me ve un pel darrere, em treu la placa i em diu que l'acompanyi, em surt un altre pel darrere, una companya seva, i em fiquen dintre un cotxe amb dos encaputxats que serien de la brigada d'informació, suposo que de la nacional, no sé, perquè no sabien on estava la comissaria de les Corts. I em van dur fins allà, i bueno, allà el procés habitual que es fa. Què vols dir, el procés habitual que es fa? Doncs et registren tot, si portes algú a sobre, després et prenen les empremtes, no sé, fiquen a la cel·la i allà pues, tancat amb tres persones, cel·la petita i no sé, això, durant varios, no sé, jo he estat menys, més o menys dos dies. Has estat dos nits? Sí, això, dos nits. I tres dies? No, crec que he estat dos nits, això sí, dos nits, sí. Clar. I tres dies? Sí, però no arriben els tres dies. Bueno. És que no poden arribar. A quina hora et van detenir? A les 8 de la tarda. Clar. Uh-huh. I has sortit avui a les 3? Sí. En quin moment et van informar de què t'acusaven? Doncs... em van dir que de danys, però m'ho van dir que jo ja ho sabia de per què estava detingut, perquè em detenien això quan vaig pujar al cotxe. Després em van llegir els meus drets i, si no recordo malament, no m'ho van dir davant de la meva advocada, crec. No, després t'ho van tornar a repetir davant meu. Doncs això. Ah, no et van... No et van llegir els drets, sí. No, van dir que ja tots havien llegit. Sí, no els van llegir davant meu. I després em van dir del que se m'acusava. Davant de l'advocada. Abans explicaves que t'han detingut a punt d'arribar a casa dels teus pares. Sí, bueno, jo visc amb els meus pares, sortia de treballar, i estava a punt d'arribar-hi i li vaig demanar a veure si em deixava, pues, dir-li als meus pares que em detenien o algo. Clar. Em van ficar directament al cotxe. Clar. No em van deixar. Però a punt d'arribar, què vols dir? A punt d'entrar a l'escala? Quan estava a menys d'un metre del meu portal, o sigui, estava a la cera. A la porta. I el cotxe on estava parat? Estava al carrer de baix. Em van fer continuar caminant i el cotxe va mig entrar al meu carrer, aturant-se al mig del carrer, i allà em van fer entrar. Era un cotxe particular? Sí, seria secreta. Sí, no era patrulla. A quin barri passava això? A Sants. I dius que era una patrulla mixta, era policia... Era... és que la noia no va entrar, o sigui, la noia no va entrar en el cotxe, va entrar un encaputxat i el que s'havia identificat com a mosso, que aquest no anava encaputxat. Però què et fa pensar que eren policies de la Nacional de Madrid? Doncs... no sé, és que... sabien arribar-hi a... era això, que no sabien com arribar a l'escorç, llavors, no sé, és el que em fa suposar, i a més, per coses que havia sentit abans. I qui conduïa? L'encaputxat, un dels encaputxats. Mare de Déu. Mare meva. Sí. Vaja, tu que... durant aquell dia passes pel carrer, trobes un cotxe amb un encaputxat i dues persones darrere, i el primer que fas és trucar a la policia dient: escolti, hi ha un tio encaputxat anant pel carrer amb un cotxe, no, normal no és. Han segrestat amb el bus. Perquè més estava a l'estiu, fos a l'hivern a la muntanya, dius, val, el pas a muntanya s'entén, però a l'estiu a Barcelona... Això sembla l'Orient Mitjà, home. On anem a parar? Amb aquests mètodes de l'almoçat. Perquè... ho sembla. Carlos? Sí. I les dues nits a la comissaria? Doncs... després de les empremtes i això? Sí, doncs m'havien ficat amb gent que passaven allà també diversos dies. Primer amb dos nois de la meva edat, 20 anys, i després amb dos més grans. I no sé, les hores allà passant super... lentes, que sembla que siguin les 12 i encara són les 6 de la tarda, i no sé, ho he passat bastant, bueno, que, dintre del que cap bé, però és com una mena de tortura, no? És que tenir, no sé, tenir-me tancat allà, doncs, no sé, era bastant, que no voldria repetir res del món. Ja, però t'han donat alguna explicació del per què has hagut d'estar... quasi tres dies? No, simplement deien que tenia que esperar-me que se m'enviés a... que tenia que fer el procediment, no sé, no em deien res tampoc. Simplement jo esperava ja que passessin les hores i arribés el dia següent, sense saber si se m'emportarien ja segurament cap allà, perquè va haver-hi un dia que em van tornar a fer fotografies i em van prendre dos cop fotografies. Tu saps què és una demanda legal d'habeas corpus? Sí. I ho has intentat? Bueno, ho vaig parlar amb l'advocada, però sabent que molts pocs casos funciona i que el jutjat de guàrdia doncs, pot denegar-ho, pues és molt paperet, si no vaig... Vaig suposar que se passaria ràpid, però estava equivocat. Un altre cop demanaré aquesta sol·licitud. Clar. Ja, però tens raó quan dius que porta moltes complicacions, molt de temps, molt de paper, i el que convé és comentar-ho amb la gent de solidaritat, aquestes coses, perquè si no després hi ha moltes persones que s'equivoquen i s'embarquen amb l'habeas corpus, de vegades sense necessitat, i de vegades que hi ha necessitat doncs no s'atreveixen a fer-ho. És qüestió de comentar-ho amb la gent. Com? Sempre ho tindria que fer o preguntar-ho? Home, cada cas és cada cas. Però en principi la gent acostuma a tenir una idea equivocada quan diuen que la policia té dret a tenir-te 3 dies i 3 nits. Això no és veritat. El que tenen dret és a tenir-te el temps necessari per construir, elaborar l'atestat, la denúncia que després han de portar al jutjat de guàrdia, i no et poden tenir ni un minut més. I el plaç de 3 dies i 3 nits és un plaç màxim, no mínim. No hi ha plaç mínim. Si acaben en 8 hores, doncs al cap de les 8 hores t'han de portar al jutjat de guàrdia. El que fan els policies és aplicar a la gent un càstig anticipat. Però és el que parlàvem abans també, que tots hem d'anar al ritme de la policia. Clar, ja. És el que parlàvem fa una estona. Si nosaltres els advocats ens fan esperar perquè és el ritme del policia, doncs ens hem d'estar esperant allà tancats als sòtanos. Doncs els detinguts igual, si els fan esperar fins al dia següent, perquè no treuen furgones només a primera hora del matí i només surten a primera hora del matí, si no ho ordena un jutge, només surten a primera hora del matí, doncs tots al ritme de la policia. Sí, sí. Val. I quan el detenen amb ell a les 8 del vespre, ja saben que passarà 2 nits a la comissaria. Clar. Perquè si no, vindrien a detenir a les 8 del matí. Clar. I llavors només hagués passat una nit. Però quan el venen a detenir a les 8 del vespre, ja saben que passarà aquelles 8 hores fins que l'advocat no sabrà res. Tot el dissabte que hi haurà la declaració a la comissaria, i fins al dia següent no passarà, o el dissabte, el dia següent, i fins al dia següent no passarà als jutjats. Això ells ja ho saben, ells. Però si que volen fer passar 2 nits. Però és que un cas com aquest d'avui no està justificada ni la primera nit. No. Està clar que no. Val. Bé, doncs tenim una experiència més i a partir d'aquí hem d'anar aprenent. Jo tinc més preguntes. Val, val. Carlos. Sí. Què tan, com ha anat el tema del menjar? El tema del menjar, doncs... Bueno, allà he tingut la sort de que... Jo els he comentat que no menjava carn ni ous ni llet. I aleshores m'han portat fruita, però jo demanava que si podia ser que variessin una mica, perquè passar 3 dies, com has dit tu, només menjant fruita, doncs, no sé, trobo una mica falta de contingut, no?, de més. I no sé, més que res, m'he queixat per això. On t'has queixat? Li demanava als Mossos que em portessin una altra cosa. Però després també t'has queixat al jutjat, no? Sí, ho he mencionat, ho he mencionat. Ho has fet constar a la teva declaració, no? Sí, ho he mencionat. Molt bé. I no sé, i que em culpien d'una cosa que per unes proves que no s'aguanten ni per elles soles, trobo molt malament. Clar. Perquè un calçat que el pugui tenir molta gent, ho trobo una cosa, no sé. Sí, pues, sí. Una mala estona que estic passant, saps? I... Molt mala estona, sí, sí. Bueno, seguirem endavant. Sí. Amb tot. Sí. Vale. Ànim. Moltes gràcies. Una abraçada vale. Molt forta. Gràcies. Vinga, salut. Salut. Bona nit. No, el que dic és que tenim una experiència més i ara la gent el que té que fer és compartir les experiències i a partir d'aquí... Però si la gent de fora estava dient de fer un habeas corpus. Ja. Però ell li sabia greu, és molt bon nano, i deia que li sabia greu donar-nos feina, i ell, la primera nit, ja ho ha comentat, la primera nit la va aguantar. Però el que ha estat la segona, jo a la comissaria em deia estic bé, però aquest matí al jutjat em deia estic fatal. Saps? O sigui, una nit més, des dos nits, o sigui, una nit es pot aguantar. Perquè, però la segona nit no l'ha pogut aguantar, li han acabat de donar aigua amb sucre. No s'aguantava. I llavors, clar, aquest matí quan m'ha vist, diu, porto tota la nit arrepentint-me d'haver-te dit que no volia fer l'habeas corpus. Jo vaig entrar dient-li, la gent de fora vol fer l'habeas corpus perquè considera que és injust que te tinguin aquí una nit més. Ja, però quines possibilitats hi ha? Jo li dic, molt poques. Clar. No n'hi ha. Per desgràcia. Clar, llavors ens diu, pues no cal, si no... No hi ha possibilitats, no cal. Clar, jo entenc. No és veritat que no hi hagi possibilitats. Molt poques. Clar. Però si no el posa, llavors no n'hi ha cap. Clar. Llavors és posar-te en mans dels Mossos. Sí. I llavors passa això, no una, no, dues nits. Mentre pot ser tal com és aquest noi, també. I menjant només fruita, tres dues nits, i tot, amb els seus dies i les seves llargues hores. No, menjant només fruita. Potser jo l'hauria d'haver pressionat més. Però clar... Som nos ha esmaiat per allí. Jo l'hauria d'haver pressionat més, potser sí, amb lo de l'habeas corpus, però també és de molt mal fet, no? No. També és de molt mal fet, diuen que no, i diuen, bueno, ja no cal insistir més, ja li vaig explicar lo que era, els motius pels quals el podia posar. Home, penso que, bueno, pues, que potser sí, que si som la gent que t'ha tenia fora solidaritzant-se amb ell, pues que la gent que en sento que li pugui passar, doncs que ho faci, que no està de menys, perquè, bueno, almenys que no se'n surtin tan fàcilment amb la seua, els Mossos, perquè que les estadístiques hi són, i els habeas corpus després també es comptabilitzen. Clar. I això dona, bueno, és una variable que dona a entendre, doncs, la qualitat del treball dels Mossos. Si hi ha molts habeas corpus, indica, doncs, que s'estan allargant amb la seva feina i que no són eficaços que han de ser, i per tant, des d'allí se'ls pot mossegar, no? Si se'ls pot mossegar, no només des d'un discurs alternatiu o anti-Mossos, el que sigui, sinó que des de les institucions mateixes també els poden apretar. Vull dir, val la pena fer-ho perquè, bueno, si tens la gent solidaritzant-te i no estàs sol, pues, intentar-ho, clar que sí, i tant. Està clar. És penya feta. S'arrepentia aquest matí. Digues. Hauríem d'anar... Jo volia fer un petit comentari. És només un anunci pel programa de la setmana que ve, que ha sortit la sentència del judici que comentàvem el dijous passat, que comentàveu, perquè jo no hi era, i és un judici contra l'INEM, i estàvem discutint si l'INEM podia obligar-te a tenir un compte corrent, a ser client d'un banc per poder cobrar l'atur, i ja us direm el resultat de la sentència la setmana que ve. Que dolenta, això mos fas a totes, així, ara... Sí, així ens escoltareu la setmana que ve. Déu-n'hi-do. Que cruel que és, jo no estic d'acord No sé si la gent que ens escolta... Jo no estic d'acord amb això, i estic disposat a boicotejar-te la sorpresa la setmana que ve, perquè també sé la resposta. Després volia fer un altre comentari, que és que s'estan organitzant unes jornades que es diuen Jornades per l'Alliberament de la Terra, que estan previstes pels dies 25, 26 i 27 de juliol, i podeu trobar molta informació també a una pàgina web que es diu Alliberament Terra, les dos T's al mig, .blogspot.com. Molt bé. I es prometen ser molt interessants. Pues val. També, doncs, ja abans de marxar, fer una convocatòria perquè dissabte que ens alerta un desallotjament a la vivenda ocupada Cornellà Abracadabra. El dia 20 a les 9 del matí, des de la vivenda ocupada Abracadabra, fem una convocatòria solidària pel 20 de juny a les 9 del matí, no el dissabte, sinó demà, 20 de juny, demà divendres, a les 9 del matí per amenaça de desallotjament per part dels gossos de l'estat espanyol de la vivenda ocupada Abracadabra. L'adreça està al carrer Santiago Ramón y Cajal número 7, la convocatòria és a les 9 del matí i el carrer, el carreró es troba a la dreta, tal com surts de l'estació de Ferrocarrils de Catalunya, l'estació de Cornellà-Riera i avances en direcció al carrer Rubió i Ors o Cinema Titan, que es veu que està en aquest carrer. I allà està el carreró amb el nom de carrer Santiago Ramón y Cajal número 7. Mor a l'estat, visca la terra, fins a la victòria sempre. Abracadabra. Fet aquesta convocatòria urgent, doncs dir que per la setmana que ve ens queden altres temes, ens han quedat al tintero, com pot ser l'últim comunicat de l'Amadeu Caselles. Ah, sí. Bueno, ja us parlarem la setmana. Es pot seguir xerrant sobre el tema de les vagues de transports, que seguirem xerrant-ne perquè suposo molt clar de que no s'acabaran. També tenim algun article sobre els temes que hi ha amb la bombolla del petroli i el debat de fins a quin punt l'especulació realment és la primera causant d'aquesta puja del petroli o hi ha altres causes més de fons que afecten amb més grau. I després, doncs, també abans de marxar, doncs, tornar a comentar-vos, com he fet un petit apunt abans, doncs, que avui, allò de la una del migdia, a causa d'una sobrepressió en un transformador, la central nuclear de Vandellòs 2 s'ha hagut de parar. Així que estiguem amb el lloro, de moment doncs, no tenim temps per parlar més del tema, en principi per qui diu que no hi ha hagut fugues i no hi ha hagut coses per l'estil, però és una central nuclear, tots sabem com comencen però mai sabem com acaben, i estigueu al lloro, no fos cas que les coses es vagin sumant. La última ja sabem com va acabar, amb l'empresa dient, l'associació del nuclear Ascó Vandellòs 2 dient que no passa res, que no passava res, i al final resultava que portàvem més de 6 mesos enviant productes radioactius o molècules radioactives, com diuen ells, a diverses parts de Catalunya, a part de els voltants de Vandellòs. Avui es llegia que fins i tot alguna partícula podia haver arribat al mar directament, passant ja de lo que era només Tarragona, sinó més endavant. Així continua aquest tema i estiguem al lloro perquè a més hi ha la intenció per part d'alguns lobbies d'omplir el món de centrals nuclears amb l'excusa de que el petroli però molt probablement ja no tornarà a ser barat. I bé, dit això, doncs us deixarem amb una cançó que es diu Nadie es inocente. En aquest cas doncs, li dedicarem a aquest xicot i a l'altre company que van detindre fa unes setmanes. Vale. I no només a ells dos, sinó a tota la demà gent que els envoltem d'alguna manera o altra, perquè qualsevol de nosaltres ens pot passar el que els ha passat amb ells. I dit això, doncs ens podeu escoltar enllaunats a partir de demà a les 11 del matí o el dilluns a partir de la 1 del migdia. Aproximadament a partir de demà passat ens podreu descarregar-vos aquest programa des de la pàgina web radiobronca.info, bronca amb K, a l'apartat de podcast. I en directe doncs, ens podreu escoltar la setmana que ve, dijous, a partir de les 10 de la nit, tant per internet com per la FM del Barcelona, al 104.5. I us deixem amb la polla, i aquest Nadie es inocente. Vale.